اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وصلی روزے رکھتے ہیں، آپ کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے، ہم نے آپ کو دیکھ کر وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہاں ہاں بالکل صحیح کیا، رکھو رکھو، سب رکھو، تھوڑے نہیں باقی بھی رکھو جو نہیں رکھ رہے، حضور نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ حدیث شریف اٹھا کے دیکھیے، فرمایا لا تو واصلی، تم وصلی روزے نہ رکھو، تم وصلی روزے، ایوکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا، کون ہے؟ صدیق اکبر موجود، فاروق اعظم موجود، عثمان غنی موجود، شیر خدا موجود رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، صدیق اکبر کون جو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل انسان، فاروق اعظم کون، حضور نے فرمایا میرے بعد نبوت کا سلسلہ اگر جاری رہتا کوئی نبی ہو سکتا تو حضرت عمر نبی ہوتے، عثمان غنی کون جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری، حضرت علی کون، آپ ان کے فضائل سے اچھی طرح واقف، انہوں نے تو کسی نے نہیں کہا کہ دیکھیں جی آپ بھی بشر ہم بھی بشر، آپ کی دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں، آپ کے دو کان ہمارے دو کان، آپ کی ایک ناک ہماری ایک ناک، آپ کے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ، آپ کے دو پاؤں ہمارے دو پاؤں، آپ شادی کرتے ہیں آپ کے بچے ہم شادی کرتے ہیں ہمارے بچے، کسی نے ایسا، اور دور کی بات کی ہوئے، کوئی بھی اس سے قرآن کی آیت پر دیتا قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں تو وہ آیت پر دیتا، مگر کسی نے ایسا نہیں کہا، صحابی نے تو نہیں کہا، آج اگر وہابی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ صحابہ دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ آپ کے ان کی بھی تو ہیں، مگر ہم تو سامنے تک پورا نہیں دیکھتے، یہ جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، یہ جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح دور دیکھتے ہیں، یہ جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، نہیں نہیں یہ جس طرح سر کی آنکھوں سے مطلوب کو دیکھتے ہیں سر کی انہیں آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے تھے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہاتھ تو ان کے بھی دو ہیں، ہاتھ ہمارے بھی دو ہیں، ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں ان کے پاس ہیں، ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہمارے پاس ہیں، مگر ان کی ایک انگلی اٹھتی ہے آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ کا ایک اشارہ ہوتا ہے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، ہاتھ تو ان کے بھی دو ہیں مگر جو کمال ان کے ہاتھوں میں ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کان ان کے پاس بھی ہیں کان ہمارے پاس بھی ہیں، مگر یہ سب کا کلام سنتے ہیں، ہم سے تو ایک دوسرے کی باتیں پوری طرح نہیں سنی جاتی، کہاں تک تابلا ہے، کیسے مقابلہ کریں، وہ جانتے تھے دیکھتے تھے، صحابی نے تو برابری نہیں کی، اگر آج وہابی برابری کا دعویٰ کرے تو صحیح ہو سکتا نہیں، کیونکہ کوئی غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا اور کوئی غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو میں نے اور آپ نے یہ جان لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصلی روزے رکھتے، کچھ نہیں کھاتے پیتے، فرمایا ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی، میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے پلاتا بھی ہے، میری رضا یہ نہیں میں اس کا محتاج نہیں، یہ تو اس لیے کھاتا ہوں کہ تمہارے لیے سنت طریقہ برکت ہو جائے، لوگ کہتے ہیں انہوں نے بغیر کھائے پیے گزارا کیسے کر لیا، 21-21 دن 40-40 دن کیسے گزارا کر لیا، لوگوں کو ان کی ان باتوں پر شبہ ہے اور لوگ حیرت کرتے ہیں، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ حضور 63 برس اس دنیا میں کیسے گزار گئے، وہ اللہ کے جلووں میں رہنے والے، اللہ کے نور میں گم رہنے والے، اللہ کے قرب خاص میں رہنے والے، یہاں 63 برس کیسے گزار گئے، یہ کھانے پینے کے طریقے ہمیں سکھانے تھے، یہ دنیا کے آداب ہمیں سکھانے تھے، اللہ کی پہچان کروانی تھی، ورنہ ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، کہتے ہیں اگر نور تھے تو خون کیوں نکلا، جنگ احد میں وہ زخمی ہوئے، میں کہتا ہوں اگر وہ خون نہ بہاتے تو آج ماؤں کے لال خون کس کی سنت میں بہاتے؟ یہ میدان جہاد میں خون بہانے پر ثواب کیسے ہوتا؟ یہ نبی کے خون کی برکت ہے کہ آج ہمارے لیے اللہ کی راہ میں خون دینا جو ہے وہ ثواب اور سعادت ہے. تو ہمارے لیے طریقہ بننا تھا. کہتے ہو خون نکلا, اگر نور تھے تو خون کیوں نکلا؟ میں کہتا ہوں میدان احد میں خون کا نکلنا تمہیں یاد ہے؟ چار مرتبہ نبی پاک کا پینا چاک ہوا شق صدر کا واقعہ. شق کہتے ہیں کاٹنا توڑنا, صدر سینا. چار مرتبہ سینا نبی پاک کا چاک کیا گیا, دل باہر نکالا گیا, اس کو بھی چیرا گیا. چار مرتبہ فرشتوں نے یہ کام کیا, خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. خون کا ایک قطرہ, ایک قطرہ نہیں نکلا. تم نے ایک طرف دیکھا دوسری طرف نہیں دیکھا. اگر خون کا نکلنا ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے تو خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے. اگر اللہ اگر کھانا ان کے بشر ہونے کی دلیل ہے تو نہ کھانا پینا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے. پتا کیا چلا وہ بشر بھی ہے وہ نور بھی ہے. تو جب دونوں باتوں کو ملاؤ گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ بشر تو ضرور ہے مگر نوری بشر ہے, اور ایسے بشر ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی اور ان جیسا نہیں. دونوں چیزیں دیکھو. کہتے جی بیمار ہوتے تھے. میں نے کہا ہاں ہوتے تھے, اس لیے کہ تاکہ بیماری ہمارے لیے کفارہ سیئات بن جائے, گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جائے. کفارے کا مطلب مٹانا, کسی جرم کو ختم کرنا. سیئات یعنی گناہ, گناہوں کے مٹانے کا سبب بن جائے. دامن اقدس کو چھونے آئی تھی. تم نے یہ تو دیکھا کہ وہ بیمار ہوئے مگر یہ نہیں دیکھا کہ خواب پر قدم رکھ دیے اس کو خاک شفا بنا دیا. دونوں طرف دیکھو نا, ایک طرف کا معاملہ کیوں, یہ ون وے ٹریفک کیوں ہو رہی ہے؟ دونوں طرف دیکھو. ایک رخ دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے نبی پاک کو جانا. جب جانا نہیں تو مانا نہیں, جب مانا نہیں تو پھر یہ مومن کے درجے ہو سکتے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ان کا یہ اعتراض کہ اگر وہ نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں تھے, میں نے اس کا آپ کو جو جواب دیا. اگر آپ کی مزید تسلی نہیں ہوئی تو کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر پوری تقریر جو میری نور پر ہے وہ سن لیجئے گا, آپ کی تسلی ہو جائے گی. اگر اسی کو بیان کرتا رہا تو میں کئی جمعے لگا دوں. میں ایک بات اور سنا دیتا ہوں. جو جس لباس میں جس صورت میں آتا ہے اس کے تقاضے پورے کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی ملی تھی یا نہیں؟ چار کتاباں عرشوں آئیاں, پنجواں آیا ڈنڈا. بگڑیا تگڑیا دا پیر ڈنڈا. جو باتوں سے نہ مانے پھر ضرورت پڑتی ہے نا. عطا جب اس کو اللہ کے حکم سے زمین پر ڈالتے تھے وہ کیا بن جاتا تھا؟ سانپ, اژدہا, بڑا سانپ. جادوگروں نے رسیاں ڈالی, سانپ بن گئی اور میدان میں دوڑنے لگ گئی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سنا, موسیٰ اپنا لاٹھی پھینک دو. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی وہ کیا بن گئی؟ اژدہا. بتائیں وہ سارے چھوٹے سانپوں کو کھا گئی یا نہیں؟ وہ لاٹھی کھا گئی یا نہیں؟ اب آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے باشعور, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ بتائیے لاٹھی سانپ کھاتی ہے؟ ذرا اونچی بولیے. پکی بات ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے جمعے کا دن, رجب شریف کا مہینہ, سوچ سمجھ کے بولیے, بتائیے لاٹھی سانپ کھاتی ہے؟ آپ لوگ بڑے یقین سے کہہ رہے نہیں, اور ابھی آپ نے کہا کہ وہ کھا گئی. ابھی ایک منٹ پہلے آپ نے یہ کہا کہ وہ لاٹھی سارے سانپ کھا گئی, مگر وہ لاٹھی کس صورت میں اس نے کھائے؟ جبکہ وہ اژدہا تھی. تو جو جس حالت میں آئے پھر اس کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ تھی وہ لاٹھی مگر جب وہ اژدہا بنی تو اس نے سارے سانپ کھائے یا نہیں کھائے؟ اس نے اس حالت میں اگر وہ نہ کھاتی تو کوئی اس کو اژدہا ماننے کو تیار نہ ہوتا تو اس کا تقاضا تھا کہ وہ چھوٹے سانپ کھا لے, اس نے کھا لی, یہ بتا دیا کہ میں اجدہا ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو پکڑا, وہ پھر لاتھی کی لاتھی, اب وہ سانپ نہیں کھا رہی, لیکن جب وہ اجدہا بن جاتی ہے تو کھا لیتی ہے. بلا تشبیہ, بلا تشبیہ, بلا تشبیہ, بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. نبی پاک لباس بشری میں تشریف لائے, اگر یہ تقاضے پورے نہ کرتے تو بتاؤ انسانیت کے آداب ہمیں کون سکھاتا, اسلام برتنے کا طریقہ ہمیں کون سکھاتا, ہمیں کیسے پتا چلتا کھانا کیسا پینا کیسے ہے, سونا چلنا جاگنا یہ سب کیسے ہیں. تو نبی پاک ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے, ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے, وہ اللہ کا نور تھے. مگر جب لباس بشری میں تشریف لائے تو اس کے تقاضوں کے مطابق یہ کر کے دکھایا تاکہ میرے تمہارے لیے تعلیم ہو جائے, ثواب اور سنت ہو جائے. ہمیں معلوم ہو گیا, اب بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی مرضی, میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسرا اعتراض جو میں نے آپ کو سنایا ان کی طرف سے, کہ اگر حضور نور ہیں تو پھر اندھیرا کیوں ہے, نور کے بعد اندھیرا رہتا نہیں. اس کا جواب میرے خیال چھوٹا سا ہی دے دوں اور قرآن سے دے دوں, کافی ہے, باقی پھر صحیح. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں میں, اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. قرآن سے پتا چلا آسمانوں اور زمینوں کا نور کون ہے. یہ کہتے ہیں حضور نور ہے تو اندھیرا کیوں ہے, میں پوچھتا ہوں اللہ نور ہے اندھیرا کیوں ہے, تم اس کا جواب دے دو, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا, اللہ کے نور ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں. وہ کیسا نور ہے, اس کے نور کی کیا شان ہے, یہ لوگ سنتے ہیں, بیان نہیں کی جا سکتی, وہ تو بڑی اعلیٰ شان ہے, مگر جانتے ہیں کہ اللہ نور ہے, کسی کو شبہ نہیں, فرشتوں کو نور بنایا ہے. میں پوچھتا ہوں جب اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں میں بھی اسی کا نور ہے, وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے, تو پھر اندھیرا کیوں ہے. نبی پاک تو مخلوق ہے, اللہ تو مخلوق نہیں, پھر اندھیرا کیوں ہے. بڑا اعتراض کرتے ہو نبی پاک, تم اس کا جواب دے دو, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. آئے نا ذرا جواب دے دیں, یہ سوچتے نہیں ہے کہ نبی پاک پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض تو اللہ پر ہو جاتے ہیں. ان کو ہوش کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے, ہوش کے ناخن لے لے چاہیے. یہ لوگ پرواہ نہیں کرتے, ایسی باتوں سے نبی کا کچھ نہیں بگاڑتے, یہ اپنا آپ خراب کر لیتے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانا نہیں, نور مانا نہیں, جب مانا نہیں تو مانگا نہیں, جب مانا نہیں تو مانگا نہیں, جب مانگا نہیں تو ملا بھی, ملا بھی نہیں. جناب شبیر احمد صاحب عثمانی علماء دیوبند میں بڑے مشہور, یہ آپ کے پڑوس میں ہی ہے نا, یہ اسلامیہ کالج دیکھا نا, اس کے ساتھ ہی قبر بنی ہوئی نا, پکی قبر کہتے ہیں, پکی قبر بنانا جائز نہیں, بنی ہوئی ہے پکی قبر. انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں لکھا ہے, مومن کا ایمان نور مصطفیٰ کی ایک شعاع کا نام ہے. مومن کا ایمان اصل میں حضور کے نور کی ایک, قرآن سے پتا چلا آسمانوں اور زمینوں کا نور کون ہے. یہ کہتے ہیں حضور نور ہے تو اندھیرا کیوں ہے, میں پوچھتا ہوں اللہ نور ہے اندھیرا کیوں ہے, تم اس کا جواب دے دو, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا, اللہ کے نور ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں. وہ کیسا نور ہے, اس کے نور کی کیا شان ہے, یہ لوگ سنتے ہیں, بیان نہیں کی جا سکتی, وہ تو بڑی اعلیٰ شان ہے, مگر جانتے ہیں کہ اللہ نور ہے, کسی کو شبہ نہیں, فرشتوں کو نور بنایا ہے. میں پوچھتا ہوں جب اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں میں بھی اسی کا نور ہے, وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے, تو پھر اندھیرا کیوں ہے. نبی پاک تو مخلوق ہے, اللہ تو مخلوق نہیں, پھر اندھیرا کیوں ہے. بڑا اعتراض کرتے ہو نبی پر, تم اس کا جواب دے دو, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. آئے نا ذرا جواب لے کر. یہ سوچتے نہیں ہے کہ نبی پاک پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض تو اللہ پر ہو جاتے ہیں. ان کو ہوش کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے, ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ لوگ پرواہ نہیں کرتے, ایسی باتوں سے نبی کا کچھ نہیں بگاڑتے, یہ اپنا آپ خراب کر لیتے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانا نہیں, نور مانا نہیں. جب مانا نہیں تو مانگا نہیں, جب مانا نہیں تو مانگا نہیں, جب مانگا نہیں تو ملا بھی, ملا بھی نہیں. جناب شفیع احمد صاحب عثمانی علماء دیوبند میں بڑے مشہور, یہ آپ کے پڑوس میں ہی ہے نا, یہ اسلامیہ کالج دیکھا ہے نا, اس کے ساتھ ہی قبر بنی ہوئی ہے, پکی قبر کہتے ہیں, پکی قبر بنانا جائز نہیں, بنی ہوئی ہے پکی قبر. انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں لکھا ہے مومن کا ایمان نور مصطفیٰ کی ایک شعاع کا نام ہے. مومن کا ایمان اصل میں حضور کے نور کی ایک کرن, ایک شعاع کا نام ہے. تو حضور ہوئے پاور ہاؤس, اور یہ شعاع ہم تک پہنچی ہے, تو پتہ کیا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہیں تو کوئی مومن نہیں. ایمان نام ہے نور مصطفیٰ کا, اور دنیا میں کروڑوں اربوں مسلمان ہیں, تو کیا پتا چلا, کیا پتا چلا, اور جس کے نور سے آگے اتنے نور بنے ہیں اس نور والے کی شان کتنی ہوگی. اللہ انہوں نے نور مانا نہیں, اور جب مانا نہیں تو مانگا نہیں, جب مانگا نہیں تو ملا بھی نہیں. اور ہم تو کہتے ہیں وہ خود نور ہے, آگے نور عطا کرتے ہیں. نہیں نہیں, بلکہ ہم تو جھولیاں پھیلا لیتے ہیں, اور جھولیاں پھیلا کے عرض کرتے ہیں میں کہتا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا. لینا ہو کچھ, لینا ہو تو لینے کا ڈھنگ ہوتا, لینے کا. جنہوں نے لینا تھا انہوں نے یہی تو ڈھنگ سیکھا, اور وہ ڈھنگ ادب ہے, وہ ادب ہے. اور جن کو ادب نصیب نہیں ہوا ان کو کچھ ملا بھی. اعلی حضرت نے دیکھو کس انداز سے مانگا, فرماتے ہیں میں کہتا تو بادشاہ بھرتے پیالہ. آپ بھی اپنے اپنے دامن کو سرکار, بلکہ دلوں کو دامن بنا لیں, اور سرکار کی بارگاہ میں محبت سے عرض کرو میں کہتا تو بادشاہ بھرتے پیالہ, میں کہتا تو بادشاہ برتے پیالہ نور کا, آقا نور بندو نہ تیرا دے ڈال سکتا نور کا, نور بندو نہ تیرا دے ڈال سکتا. جو فقیر بھکاری مانگنے والے گداگر ہوتے ہیں نا, ان کی عادت پتہ کیا ہوتی ہے, جس سے مانگتے ہیں اس کو دعا دیتے ہیں. یہ دعا دینے کے لیے ہوتی ہے, کہتے ہیں نا سخی تیری خیر, اللہ تجھے اور دے, اللہ تجھے اور دے, تجھے اور برکت ملے, تیرا اور اضافہ ہو, اس کو دعا دیتے ہیں. لینا ہو تو کیا کرتے ہیں, تو اچھے جملے بولتے ہیں, اس کی شان بیان کرتے ہیں تاکہ ظاہر ہو آگے سے وہ خوش ہو اور ہمیں انعام ملے. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں, میں گدا تو بادشاہ. ذرا دیکھو انداز دیکھو, ہم فقیر ہیں حضور, اور آپ کیا ہیں, آپ کیا ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہمارے جیسے, ایسی بات کی نہیں, کہا آپ کون ہیں, بادشاہ, تیز چلنے والی ہواؤں سے زیادہ ثقافت کرتے تھے, اجود الناس لوگوں میں سب سے زیادہ ثقافت کرنے والے. میں گدا تو بادشاہ کیا مانگ رہا ہوں اے بادشاہ آپ سے بھر دے پہ آلہ. آپ تو سراپا نور ہیں, آپ تو سر سے پاؤں تک نور, ظاہر نور, باطن نور, بال نور, کھال نور, آنکھیں نور, زبان نور, دانت نور, ناک نور, ہاتھ نور, کلام نور, ہر چیز نور ہے. میرے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ ہے, بھر دے اس چھوٹے سے پیالے کو. میں پیالے جتنا ہی ہوں, آپ تو سمندر ہیں, بادشاہ ہیں, میں چھوٹا سا ایک پیالہ ہوں. اس پیالے کو کس سے بھر دے؟ نور سے. آگے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا نور دن دونا سے. آپ کے نور میں ہر دن کتنا اضافہ ہو؟ دگنا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا نا بلل آخرا تو خیر اللہ من الاولا, اے حبیب آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کا نور دن دونا تیرا بے دان صدقہ نور کا. اندازہ کیجئے مانگنے کا کیا پیارا انداز ہے. اور کہتے ہیں میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ جس سے مانگ رہا ہوں وہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے خالی لوٹا دے. فرماتے ہیں چوکا چاہتے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا. توڑا کئی معنوں میں ہے, توڑا کے معنی یہاں پر ہے بوری بھر کے لے جانا, بیگ بھر کے لے جا رہے ہیں. اور دوسرے مصرے میں توڑا فرمائیں گے, توڑا کے معنی کمی کے نا, کہ توڑا تو نہیں ہے بھائی تمہارے پاس, تو کمی تو نہیں ہے. تو اب اس کو سمجھ کے ذرا شیر سنیے. فرماتے ہیں جو کہتے کھولی گے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. جو اللہ جو آیا اس کو نور ملا, وہ بھر بھر کے لے جا رہا ہے. صدیقِ اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, علی شیر خدا, اشرا مبشرہ, بدر والے, احد والے, خندق والے, جتنے تمام صحابہ سب. آگے سلسلہ جاری ہے. دیکھیں اولیاء میں بھی انہی کا نور, علماء میں بھی انہی کا نور, اماموں میں بھی انہی کا نور. اعلیٰ حضرت کے قربان جاؤں. فرماتے ہیں حضور کی تو بڑی شان, حضور کی تو ہمارا ایمان ہے آقا تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب کرانا نور کا. وہ نور بانٹنے والے, نور لٹانے والے, نور بنانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اندھیروں سے لوگوں کو اجالے میں لاتے ہیں. یہ لائیں گے اللہ کے حکم سے. تو اب جس کو نور چاہیے کہاں سے ملے گا؟ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جو حضور کو ہی نور نہیں مانے گا اس کو نور ملے گا؟ اسی لیے چہرے دیکھ لو, ان کے چہرے دیکھ لو, پتا چل جاتا ہے. اور جو مانتے ہیں ذرا ان کو بھی دیکھ لو, فرق آپ کے سامنے آ جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاتے ہیں, اس رب کی راہ کی طرف جو عزت والا ہے, خوبیوں والا ہے. ایک اور بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی, کیا فرمایا کہ اذن ربہم الی صراط العزیز الحمید, ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا ہے اور سب خوبیوں والا ہے. نام کچھ رکھ لو, پتا کیا چلا؟ اللہ کی طرف لانا تو کون لا رہا ہے؟ نبی پاک لا رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو. تو پتا چلا جو رسول کا راستہ ہے وہی اللہ کا راستہ ہے. وہی کس کا راستہ ہے؟ یہ نہ سمجھنا رسول کا راستہ الگ اور اللہ کا راستہ الگ. نہیں, اس موضوع پر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی. میں نے اس وقت صرف یہ نور کا مسئلہ آیا تو اعتراض جو ذہن میں ضروری تھے وہ بھی بیان کر دیے, حالانکہ وہ الگ سے بھی بیان ہوتے رہتے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور بیان ہوگا. آج اس سورت کی تفسیر شروع ہوئی ہے, انشاءاللہ اللہ چاہے گا جلد مکمل بھی ہو جائے گی. رحیم, دعا سے پہلے صرف دو چار منٹ ضروری تو باتیں کچھ رکتے رہ گئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 13 رجب کی 13 تاریخ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت, تاریخ پیدائش, برتھ ڈے, سالگرہ کہتے ہیں آپ. ایک بات اخباروں میں بہت چھپتی ہے, جشن مولود کعبہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے. اس بات پر اہل تشیع, آپ اہل تشیع کہتے ہیں, لفظ اہل تشیع ہے, شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سارے انسانوں سے افضل ہیں کیونکہ ان کی ولادت بھی کعبے میں ہوئی, ان کی وفات بھی مسجد میں ہوئی. کعبہ بھی اللہ کا گھر اور مسجد بھی اللہ کا گھر, تو لہٰذا وہ باقی انسانوں سے افضل ہیں. میں صرف اس کا جواب پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی ذہن میں شبہ نہ پڑ جائے. اس چیز کو بہت کہا جاتا ہے, حضرت علی کے سوا بھی اور لوگ ایسے ہوئے ہیں جن کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. سب سے پہلی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سب سے پہلی شخصیت کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے, بیت المقدس کے بارے میں قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے. دوسری شخصیت حضرت ختیجہ کے بھائی کے بیٹے, حضرت ختیجہ کے بھائی کے بیٹے جن کا نام تھا حکیم بن حزام, وہ بھی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. اس لحاظ سے حضرت علی صرف واحد شخصیت نہیں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ہر شرف ایمان کے ساتھ ہے, ایمان کے بغیر کوئی شرف بھی شرف نہیں. ورنہ میں آپ سے پوچھوں گا کعبے کے اندر 360 بت رکھے رہے, کیا وہ بت کعبے کے اندر ہونے کی وجہ سے کوئی چومنے کے قابل ہو گئے, تعظیم کے قابل ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توڑا, حضرت علی نے توڑا, دوسرے صحابہ نے ان کو توڑا. تو ایمان کے ساتھ شرف ہے, اگر ایمان نہیں تو کوئی شرف نہیں. اور اس وقت تک حضرت علی کے ایمان کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا. یہ واقعہ کیوں ہوا؟ آج 15 رجب ہے نا, زمانہ جاہلیت میں یہ دن بڑا اہم تھا, آج کا دن, اس کو روزہ مریم کہتے تھے. 15 رجب کو زمانہ جاہلیت میں لوگ مکے والے خاص طور پر بڑے اہتمام سے مناتے تھے, اور آج کے دن ہر شخص کو کعبے کے اندر جا کر عبادت کرنے کی اجازت ہوتی تھی. کعبے کا دروازہ کھولتے تھے, اس زمانے میں بھی اتنا اونچا دروازہ تھا, تو دروازہ کھولتے تھے تو جس کو بھی جانا ہوتا تھا وہ کعبے کے اندر چلا جاتا تھا. تو آج کے دن کا لوگ انتظار کرتے تھے کب وہ دن آئے اور کعبے کا دروازہ کھلے اور ہم اندر جا کر عبادت کریں. عورتوں کو ایک یا دو دن پہلے اجازت ملتی تھی, کیونکہ 15 تاریخ کو تو مردوں کا ہی رش اتنا ہو جاتا تھا. عورتوں کو ایک یا دو دن پہلے, تو دو دن پہلے 13 تاریخ کو حضرت فاطمہ بنت اسد, جو حضرت علی کی والدہ, میرے نبی پاک کی چچی, مسلمان صحابیہ, بڑی بزرگ خاتون ہیں, حضور فرماتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے, میں جب تک کھاتا نہیں تھا یہ کھاتی نہیں تھی, میں جب تک سوتا نہیں تھا یہ سوتی نہیں تھی, بڑی محبت کی. حضور نے اپنا کرتا شریف دیا تھا ان کے کفن کے لیے, خود ان کی قبر میں پہلے لیٹے تھے اور دعا فرمائی تھی. تو وہ خاتون, ان کی مدت حمل, پریگننسی کا ٹائم پورا ہو چکا تھا, جس کو 9 مہینے کے بعد جو دن کہتے ہیں نا, وہ پورے ہو چکے تھے, لیکن ان کو یہ پتا چلا کہ آج کا دن ہے وہ کہ عورتوں کے لیے کھلا ہوا ہے کعبہ, تو باوجود تکلیف کے وہ اٹھائیں. تو پتہ نہیں پھر زندگی ہے یا نہیں, دوبارہ یہ ٹائم ملے نہ ملے, تو آج کعبے کے اندر جانے کا موقع ملے گا, میں کیوں چھوڑ دوں. وہ اٹھائیں, جو ہی کعبے میں پہنچی ان کو درد شروع ہو گیا, جو ولادت کا درد ذیل ہوتا ہے وہ درد شروع ہو گیا. تو تو اتفاقیہ طور پر حضرت علی کی ولادت ہوئی. یہ ایک اتفاقی امر تھا. کیا تھا یہ؟ اس کو بنیاد بنا کر حضرت علی کی فضیلت دوسروں پہ ثابت کی جا سکتی نہیں. یہ اتفاقی امر ہے, خصوصی نہیں. کیا ہے؟ اتفاقی. مگر حضرت علی کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کعبے میں پیدا ہونے سے بھی بڑھ کر ہے. صرف کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو فضیلت نہیں, جو ان کو فضیلت حاصل ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ مرد مومن کی عزت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی زیادہ. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ شیعہ حضرات سنیوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم, ہم کہتے ہو حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں, تو حضرت ابو بکر تو کعبے میں پیدا نہیں ہوئے, تو اگر یہی بات ہے تو خود نبی پاک بھی تو کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے, تو پھر نبی سے بھی افضل کہو گے حضرت علی کو؟ بات تو پھر بہت دور چلی جائے گی. تو ان لوگوں نے اس چیز کو بنیاد بنا کر لوگوں کو بہکانا شروع کیا ہے. تو میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ یہ ان کا خیال جو ہے اس بنیاد پر حضرت علی کی فضیلت نہیں, جس بنیاد پر وہ کہتے ہیں حضرت علی کی فضیلت نبی پاک نے جو بتائی, قرآن سے جو پتہ چلی وہ ہے. حضرت علی کی شان یہ کہ پہلی نبیوں کی امتوں میں بھی جو اولیاء ہوئے ہیں حضرت علی ان کے بھی سردار ہیں. اللہ اور سنیں, آپ تو ان کی ولایت یا ان کی سرداری کی بات تو رہی, ایک طرف ولی بن گئے یا علی کہنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, علی کی دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. اگر حضرت ابو بکر سے فضیلت کا مقابلہ کرنا ہے تو غارِ ثور پر چڑھنا تھا. حضرت ابو بکر کے کاندھوں پر حضور سوار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور جب کعبے میں بتوں کو توڑنا تھا تو حضرت علی نے حضور سے کہا, حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے, بت اونچا ہے اس کو توڑ دیجیے. حضور نے فرمایا, تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تو نبوت کا بوجھ. اب دو جواب ان سے کہو, اگر یہی بات ہے تو اس کا جواب دو. ہم حضرت علی کے غلام, ان کی محبت کو سرمایہ ایمان جانتے ہیں, اور یقین سے کہتے ہیں حضرت علی کی معمولی سی گستاخی ایمان کو ضائع کر دیتی ہے, مگر ان کی ایسی کوئی فضیلت ماننے کو تیار نہیں جو ان کی فضیلت نہیں ہے. جو فضیلت ہے وہ مانتے ہیں, جو نہیں ہے وہ نہیں مانتے. حضرت علی کی شان سننی ہے, کوئی سننی سنائے گا, دوسرا نہیں سنائے گا. ان کو تو آتا نہیں, نام نہیں, نام بھی اس طرح لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. حضرت علی کی شان سنی ہے تو آؤ سناؤں ایک بات. ہر بندے کے چہرے پہ علی لکھا ہوا ہے. آپ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ دو مرتبہ لکھا ہوا ہے, الٹا معکوس جسے کہتے ہیں. آنکھیں عین ہیں, آنکھیں, یہ ناک لام ہے. کیا بنا, کیا بنا, دکھایا آپ کو جلوہ نہیں تھی؟ پھر دیکھ لو, یہ عین ہو گئی, یہ لام, اور یہ بنی علی نہیں بنا. ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی, اور رب نے دو مرتبہ چہروں پہ مہر لگا دی ہے. اور سنیں, یہ علی نام اصل میں تو اللہ کا ہے. اصل میں نام یا علی العلیٰ کہہ دیتے ہیں, اول علی العظیم العلی کہتے ہیں, یعنی کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے, حقیقت میں اللہ کا نام ہے. تو حضرت علی کو اگر کعبے میں ولادت مل گئی تو اس نام کی برکت سے مل گئی. انہوں نے ولیوں کا سردار ہونا تھا, اس وجہ سے مل گئی. کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ولی نہیں بنے, اور ولیوں کے سردار ہونے کی وجہ سے کعبے میں ولادت مل گئی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ کیا بتائیں گے حضرت علی کی شان؟ ہم سے پوچھو, ہم جانتے ہیں. یہ یا علی کا نعرہ وہ لوگ لگاتے ہیں, انہوں نے نعرہ حیدری کہا پہلے کسی زمانے میں, یہ نعرہ ولی کہلاتا تھا. نعرہ ولی یا علی کہتے تھے لوگ, پھر نعرہ حیدری ہو گیا. ان کا نام حیدر تھا. ان الذی سمتنی امی حیدرا, خود فرماتے تھے حضرت علی میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کے معنی شیر ببر کے ہوتے, شیر خدا کہتے ہیں نا انہیں. تو وہ ان کی ولادت کعبے میں ہونا یہ ان کی فضیلت نہیں. میں تو یہ کہوں گا کعبے کو فضیلت مل گئی کہ حضرت علی اس میں پیدا ہو گئے. کس تاریخ کو کرتے ہیں آپ؟ 22 تاریخ حضرت امام جعفر صادق کے وفات کی تاریخ نہیں ہے. 22 رجب حضرت امام جعفر صادق کی وفات کی تاریخ ذرا اونچی کہیے. مگر کسی دن بھی کسی کی فاتحہ کی جائے غلط. ایصال ثواب کے لیے کوئی ٹائم شرط نہیں ہے، کوئی تاریخ شرط. آپ 11 کی فاتحہ اگر 20 تاریخ کو کر لیں تو کیا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. خاص تاریخ میں اس سات کی برکتیں بھی مل جاتی ہیں، فاتحہ جس وقت کی کرو گے ہو جائے گی. 22 تاریخ حضرت امام جعفر صادق کی وفات کی نہیں. اگر مجھے صحیح یاد ہے تو آج 15 تاریخ، آج ان کی وفات کی تاریخ ہے. اگر مجھے صحیح یاد ہے 15 رجب ان کی وفات کی تاریخ. یہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی تاریخ ہے. 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی تاریخ ہے. شیعوں سے چھپنے کے لیے سنی فاتحہ کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ کی چھپا کے کرتے تھے، اس کا نام کنڈے پڑ گیا. بات سمجھے آپ؟ وہ برتن چھپاتے تھے کہ باہر لے کے نہیں. کہتے ہیں نا کہ کنڈے کی فاتحہ گھر میں کھا لو، باہر نہیں لے جانے. کیا مطلب؟ باہر لے کے جاؤ گے لوگوں کو پتا چل جائے گا فاتحہ کی، یہ تو شیعوں سے لڑائی ہو جائے گی. تو حضرت امیر معاویہ کی فاتحہ ہوتی تھی اس کے لیے وہ، اور پھر یہ کہ ایک بار برتن استعمال کیے تو وہ برتن بھی ادھر ادھر کر دیے. تو فاتحہ اس دن آپ حضرت امام جعفر صادق کی بھی کریں تو جائز ہے، مگر یہ خاص برتن استعمال کرنا، ان برتنوں کو دوبارہ استعمال نہ کرنا، یا خاص طور سے وہ کچے ہی برتن ہوں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. ایسی کوئی شرط. بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی بات بتا دی. فاتحہ حضرت امام جعفر صادق کی اس تاریخ کو بھی ہو سکتی ہے. وہ نبی پاک کے شہزادے ہیں، اہل بیت ہیں، بڑی شان والے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اس کا خاص طریقہ ہے کہ جی وہ مٹی کے برتن ہونے چاہیے، استعمال شدہ نہ ہوں، دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتے، ایسی کوئی شرط. ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ عبدالجبار صاحب لاہور سے، انہوں نے یہ لکھا ہے مولانا محمد الیاس صاحب قادری کے بارے میں، پوچھا ہے کہ وہ لاہور ایئرپورٹ پر ان کے جب ہے تو نعرہ لگا سرکار کی آمد مرحبا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ شاید ان کے حوالے سے لگا، حالانکہ یہ انہوں نے نعرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کے حوالے سے ایک نیا نعرہ بنایا ہے. تو وہ سرکار کی آمد کہتے ہیں تو آگے کے لوگ کہتے ہیں مرحبا. تو وہ میلاد شریف کا نعرہ ہے، وہ کسی شخصیت کا نعرہ نہیں ہے. اگر کسی نے اس کو شخصیت کا سمجھا تو احتیاط یہی کریں کہ یہ صرف میلاد کے جلسوں میں لگنا چاہیے، کسی اور موقع پر یہ نہ لگے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہوتا. ہم وہ یہ نہ شبہ کرے. مولانا صاحب نے بڑی خدمت کی ہے، وہ سنی ہیں، ہمیں ان کی سنیت میں کوئی شبہ نہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی وہ سنی نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے. باقی رہی یہ بات کہ جی انہوں نے خاص رنگ رکھ لیا پگڑی کا یا کوئی اور خاص بات ہے، تو ان باتوں پر ان کی سنیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لہٰذا کوئی بدگمان نہ ہو. جلدی سے دیکھیں کہ میری چھوٹی بیٹی کو جس کی عمر تقریباً 16 سال ہے، محرم کی 10 تاریخ کو شام کے وقت نیند کا غلبہ ہوا، اس کو حضرت امام حسین کا دیدار نصیب ہوا اور امام حسین رضی اللہ نے فرمایا کوکب نورانی کو میرا سلام پہنچا دو. آپ کی بڑی مہربانی، اصل میں انہی کا کرم ہے، یہ ان کا سلام آیا ہے تو جی رہا ہوں. لیکن آپ نے اپنا نام نہیں لکھا، پتہ آپ نے لکھ دیا ہے، اپنا نام بھی لکھ دیں، میں اس کو سند رکھ لوں گا. اور تو رکھا رہ گیا. یا صمد واحمین، یا صمد واحمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ وسلم جتنا محمد ان کے دل قبول وقوة الارواح لرزائی وبارک وسلم. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہی ہم سب کی خطائیں معاف فرما. الہی ظاہری باطنی چھوٹے بڑے جان بوجھ کر کیے ہوئے، بھولے سے کیے ہوئے تمام گناہ لغزشیں معاف فرما. الہی ہم پر کرم فرما دے. الہی ہم پر فضل فرما دے. الہی رحمت فرما دے، کرم فرما دے. یا اللہ کریم، جو تیرا مقبول اس محفل میں موجود ہو، اس کے تو فیض الہی ہم سب کی دعا مقبول فرما. الہ العالمین دور و قریب سے جتنے لوگ بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اپنے فضل سے سب کی دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما. الہی اس مسجد کو جلد مکمل فرما. جتنی رکاوٹیں ہیں جو لوگ رکاوٹ ہیں ان کو دور فرما. حضرت خطیب پاکستان رحمت اللہ علیہ کا اس شریف شایان شان طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما. اس شریف کو کامیاب فرما. اس میں جتنے لوگ محبت سے جس طرح بھی شامل ہوں سب کو اجر عطا فرما. الہ العالمین جتنے لوگ محبت سے محنت کر رہے ہیں سب کا ہدیہ قبول فرما. الہی ہم میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہمارے عزیزوں دوستوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. الہ العالمین رجب شریف کے مہینے میں جمعے کے دن تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں التجا کر رہے ہیں ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے. جنوبی افریقہ میں میرے میزبان گھرانے کے حاجی قاسم منصور جو جوان ہیں ان کو اچانک ڈاکٹر نے خطرناک آپریشن کے لیے کہہ دیا ہے اور آج اس کی چیکنگ ہے. دعا کریں اللہ کریم اس نوجوان کو صحت عطا فرمائے. پکا سنی مخلص نوجوان وادیوں سے لڑنے والا ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں برکت فرمائے اور اس کی بیماری کو دور فرمائے. الہ العالمین اور بھی دور و قریب سے جتنے لوگ بھی نیک دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب پر کرم فرما دے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما. الہی جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت فرما. مسجد کے وہ ٹرسٹی جو خدمت کرتے ہیں اہل محلہ رضاکار نوجوان دور و قریب سے آنے والے حضرات و خواتین اہل سلسلہ اہل محبت الہی سب کو اجر عطا فرما. الہ العالمین تیری بارگاہ میں التجا ہے. الہی جن کی بہنیں بیٹیاں جوان گھروں میں بیٹھی ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما دے. الہی سب کی دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما. سید نسیم احمد صاحب ان کے اہل خانہ ان کی شہزادیاں الہی ان پر کرم فرما دے. الہی رحمت فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو سچا پکا اچھا مسلمان بنا. الہی ہم سب کو نبی پاک کا سچا غلام بنا. دنیا و آخرت میں نبی پاک کی محبت ان کی رفاقت ان کی معیت عطا فرما. الہ العالمین ہم پر کرم فرما دے فضل فرما دے. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الفاتحہ. بسم اللہ ایصال ثواب کے لیے کل شریف اور فاتحہ شریف پڑھ. یا الہ العالمین یا رحم الرحیمین جو کلمہ کلام پڑھا جو بیان ہوا جو عطیہ پیش کیا گیا سب قبول فرما. سب بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرما. ہم سب کی طرف سے یہ ثواب عطیتاً توفتاً اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. الہی نبی پاک کی بارگاہ میں ہمارا یہ ہدیہ قبول ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام نبی پاک کے والدین کریمین آبا و اجداد ازواج مطہرات اہل بیت اطہار سے آبا کرام شہداء اسلام اولیاء عظام جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی ارواح کو پہنچا. بالخصوص مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کی روح کو پہنچا. الہی اور اس مہینے میں مقدس ہستیاں حضرت امیر معاویہ حضرت امام جعفر صادق تمام صحابہ اہل بیت اولیاء جو اس مہینے میں پردہ فرما گئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص حضرت خطیب پاکستان رحمت اللہ علیہ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین القادری امام اہل سنت علامہ کاظمی حضرت محبوب رحمانی پیران شرقپور پیران کرما والا سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. الہی ہم سب کے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں بزرگوں بڑوں چھوٹوں میں جتنے ایمان کے ساتھ وفات پا گئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. آمین بحق لا الہ الا اللہ.